राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 11 अक्टूबर 2000 साईं लगभग 4 बजे जयपुर राम। पराकृत बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः माहात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। जितने चेष्टा करी अपने उद्योग या कल उसने सवाया पहले सवाया हरदम हर समय भगवान में मन लगाओ। हे नाथ प्रार्थना करो। हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान से कहो और लगे रहो भगवान में। ठीक होगा इसमें संदेह नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो। हे नाथ हे प्राण हे प्रभु हे प्रभु हे प्राणनाथ हे प्रभु ऐसे भगवान से कहो और भगवान में लगे रहो। प्रार्थना करो भगवान से कि महाराज भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो। एक मैं जब आऊं तो उठो मत, मेरे आने पर उठो मत। सत्संग चल रही है सुन रहा हो और सुन रहा हो उठो मत। लोगों ने याद रखो ये नाथ भूलू नहीं। एक ही बात भगवान से एक ही बात खास के हो कि नाथ भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। एक ही बात विशेषता से हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। कहीं गई दो दो दो दो मिनट में, तीन तीन मिनट में, दो दो तीन चार मिनट में फिर कह दो भगवान ने, दो चार मिनट में फिर कह दो। ऐसे दिन रात जब तक नींद नहीं आवे तो कहते ही रहो भगवान के पीछे पड़ जाओ। हे नाथ भूलो नहीं, आपको याद अरे भूलो नहीं भगवान से कहो। बहुत बढ़िया चीज है, आप कृपा करो महाराज मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे कहते रहो भगवान के पीछे पड़ जाओ। और बस दो एक दो मिनट तीन मिनट के बाद मत कह दो, ज्यादा समय खाली मत जाने दो। याद रखो हे नाथ हे कृपा सिंधु हे दया सिंधु हे दयालु हे परमात्मा हे स्वामी ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। भगवान से कहो बार बार कहो बार बार कहो बार बार, जैसे शंकर भगवान ने कहा बार बार बर मांग हर्षदेव श्री रंग। भगवान की राजगद्दी हुई राम जी की, इस वास्ते भगवान ने शंकर ने कहा बार बार बर मांग मैं बार बार मांगूंगा। ज्यादा मांगने से आदमी तंग आ जाता है, कुशल है ना। बार बार मांगो हर्षदेव तंग होता कुशल मत करता हर्षदेव खुशी रंग। क्या पद से वर्धन पाएगी भक्ति विधनित भक्ति और सत्संग सदा सत्संग सदा सत्संग होता रहे सदा सत्संग सत्संग बने। ये नाथ ये नाथ कृपा करो ऐसे भगवान से मांगो। भक्ति मांगने की बात है, काक भूषण जी ने भगवान ने कहा कि सबको दो, अनिमादिक से दे लो, दे लो, दे लो, प्रणाली को कई चीजें मांगने कही, पर कालमुनि ने विचार किया भक्ति आपने देने कही, बकरी आपने देने नहीं कही, तो भक्ति मांगने की चीज है, भक्ति दो महाराज, आनंद भक्ति आपके चरणों की, अबाध भक्ति, निर्भगन भक्ति, अबाध भक्ति, और सत्संग सदा सत्संग, ऐसे भगवान शंकर ने मांगा, शंकर भगवान मांगते आप बोल जाते, शंकर भगवान, शंकर शंकर ज्ञान करो देवी शंकर, जो कल्याण करने वाले हैं वे भगवान शंकर भी मांगते हैं, बार बार बार मांगो हर्षदेव, बार बार भगवान से मांगो और भगवान से कहो हर्षदेव, खुश हो जाए, बार बार मांगने से गुस्से मत होना मारा कि पीछे पड़ी आई, बार बार बार मांगो हर्षदेव, पद स्वरूप न पाए भक्ति और सरस, आपके चरणों की अबाध भक्ति, अपार भक्ति, अनन्य भक्ति और सदा सत्संग, सदा सत्संग, शंकर भगवान मांगते हैं, शंकर भगवान सत्संग रुद्रण करो, सत्संग आपस में मिलकर सत्संग होता है, आपस में दो भाई, दो दो बहना, दो चार बहना मिलकर करो सत्संग होता है, पुस्तक पढ़ो सत्संग होता है, सत्संग की बातें हुई, आज ये बात बन जाए, ये बात बन जाओ, ये बात पांच साथ मिल जाए, कोई किसी के, कोई किसी के लगी और सब सत्संग हो जाए, बार बार बार भगवान, और भक्तों का चरित्र, भक्तों का चरित्र सुनो, जो सुनाओ और पढ़ो, जो संत ईश्वर भक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए भक्तों की कथा कहो, बार बार कहो, भक्तों की कथा सुनो, कथा में लग जाओ, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम जी से लगे रहो भाई, कथा में लगा रहो, फल लगा हुआ अगर तोड़े नहीं है, वर्षा हो जाए, जल मिले तो बेली के लगा लगा ही बड़ा हो जाता है और मीठा हो जाता है, आप ही उनको करना नहीं पड़ता, उनको बड़ा करना नहीं पड़ता, शुद्ध भी करना नहीं पड़ता, मीठा करना नहीं पड़ता, मीठा हो जाता है, काकड़ी आदि है करवा होता खाना मीठा हो जाएगा एकदम, उनको सब ऐसे भगवान से लगे रहो, आप संत बन जाओगे, संत बन जाओगे आप, लगे रहो आप, आप साहब आप उनका काम करें जरूर नहीं, केवल भगवान से ले लो, जबान से भगवान का नाम लो, हृदय से ध्यान करो, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी संत की यही उत्तम रीत, वो वृत्ति साधु है, गृहस्थ होता हो वो संत है, तो ऐसी भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो। एक ब्राह्मण की कथा है, आती है पद्म पुराण आती है, एक ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण तो ये गीत है, संतान की इच्छा बहनों माताओं की ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा, वहां स्त्री अस्पता नहीं, ब्राह्मण देवता पुरुष बोला कि इतना वर्ष हुआ अपने अपने कोई संतान नहीं हुआ, क्या कर संतान और चाहिए, लड़की भी है तो भी विपारे करेंगे, ब्याह करेंगे, ऐसा होता है ना, लड़की हुई ना लड़का, तो ब्राह्मण ही बोली कि महाराज लड़का पर नहीं क्यों होता, लड़का कोई न कोई बदला होता है, कोई बदला देने के आता है, कोई बदला लेने वास्ते आता है, तो ऐसे अपने कोई बदला है ही नहीं, कृषि से तो बदले में नहीं क्यों आता, बदला होता है, बदल जन्म लेता है, दो तरह का बदला होता है। तो जो अच्छा बदला होता है वो प्रेम से आता है, और बड़े प्रेम से पेट में आता है तो निरोग रहती माँ, माँ भी अच्छी रहती है, वो भी अच्छा रहता है। फिर जन्मता है तो माँ का कहना करता है, टट्टी पेशाब भी हरे चीज नहीं करता, माँ जा कह रही वहां जाकर टट्टी करता है प्रेम से। माँ जब बैठा खेलता है माँ को भी तंग नहीं करता, ऐसा सुखदायी होता है। ऐसा पुत्र होता है जिसको हमने कुछ दिया है, हमारा कर्जदार है, वो कर्जा चुकाने के लिए आता है, ऐसा लड़का होता है। ऐसा हमने दिया नहीं और दिया भजन किया है, वो भी भजन करे भगवान के नाम में चला गया तो वो नहीं आया तो कैसे होता पुत्र हमारे। दूसरा एक पुत्र होता है, उसका धन हमने ले लिया, उसका कमाई अपने खाई, उसे चोरी कर ली, डाका डाला, किसी तरह से उसका हक कमाने में लिया, वो बेटा होता है तो घर में आते ही खर्चा करता है, जन्मदा ही तो खर्चा होता है, उसे पालने में ही खर्चा होता है, पैसा खर्च होता है, फिर वो चोरी करके ले जाकर दुनिया में दे देता है, दूसरी चीजों खरीदता है, चोरी करता है, चूसा करे तो माँ बाप को मारता है, फिर बड़ा हो जाओ तो माँ बाप को मारता है पीटता है, ऐसा ऐसा लगा माने क्यों होता। हमने ऐसा काम किया ही नहीं, किसी को इस तरह से हमने तंग किया ही नहीं, मेरे बेटा क्यों होता ऐसा, इस वजह से नहीं हुआ। एक ऐसा होता है जो सेवा करते हैं, सेवा करने वास्ते भजन करने वाला था, कोई संत था, उसी सेवा करी और किसी कारण से और अंत में भगवान की याद नहीं रही, मुक्ति नहीं हुई, तो वो बेटा होता है, वो संत ही तय होता है। माँ गए रोता नहीं, तंग नहीं करता, जहां बैठा तो बैठा रहेगा, दूध सूंगा दूध सूंग लेगा, बैठा रहेगा, अपने ऐसा काम करता। तो ऐसे वो संतों की सेवा मैंने की नहीं, अरे की तो वे संत से मुक्त हो गए, वे जन्म लेते ही नहीं, तो हमारी क्यों आता। ऐसे पुत्र आता है तो कोई न कोई बदला होता है, कोई बदला देने के लिए आता है, कोई लेने के लिए आता है। तो हमने किसी ने कर्ज किया नहीं और किसी की कर्ज ली नहीं, इस बात हमारे क्यों होता। तो वो ब्राह्मण बोला, तू पढ़ी लिखी नहीं है, मैं तो कथा करता हूँ, लोगों ने सुनाता हूँ, तेरे इतनी बातें कैसे आई, मेरे को याद नहीं आई, तेने बड़ी सुंदर बातें कही। चार प्रकार के पुत्र बताए भाई, कई तरह के पुत्र होते, ऐसे पुत्र बताए, अब आए नहीं, अब क्या करूं। तो आप जानते हो ना, मेरे पिताजी पंडित थे, मेरे पिताजी के पास में संत आया कर साधु पढ़ने के लिए, साधु आते महाराज बड़े प्रेम से आदर से पढ़ाते, संतों को पढ़ाते, और संत राजी होकर जाते और सत्संग होते। और ये भी आप जानते हो, मेरे पिता की कन्या एक ही थी, बेटी मैं एक ही थी, तो मैं माँ के पास नहीं रहती, पिताजी गोदी में रहती थी, गोदी में पिताजी गोदी में बैठी बैठी संतों को सुनती, संत माताओं की बातें सुनती थी, छोटी छोटी वे बातें मेरे को याद है, वे बातें मेरे है। तो पिताजी जैसे सत्संग करते वो सत्संग मेरे को याद है, इस बार से मदर से बस याद याद है। तो कहते से बहुत अच्छे, तो कैसे आपको जाओ, एक वशिष्ठ ब्राह्मण है, ये वशिष्ठ जी महाराज राम जी महाराज नहीं, ऐसा एक वशिष्ठ ब्राह्मण है, उसे पास चलो। तो ब्राह्मण देवता ले गए ब्राह्मण के पास में, कहते महाराज मैं कहता हूं पुत्र की इच्छा तो ज्यादा स्त्रियों की होती है, परंतु मेरे इच्छा हुई कि एक कन्या ही होती तो प्यार करते हैं, स्टे करते हैं, उसका ब्याह करते हैं, खूब खर्चा करते हैं, ऐसा काम करते हैं। पुत्री भी नहीं, जो भगवान की पुत्री भी दे देते तो भी मन में खुशी आती कि भी हम गृहस्थ है तो कन्यादान करेंगे। तो संतों ने कहा कि तुम्हारी स्त्री जो कहती है वो ठीक कहती है, तुम्हारा कोई बदला है नहीं, ना देना है कि ना देना है, इस वजह से तुम्हारे पुत्र नहीं हुआ। तो उसको बहुत संतोष हुआ, संतों के संग महाराज है बात पूछो। वह ब्राह्मणी कहती है कि महाराज से बातें पूछो, आपके चिंता है तो ब्राह्मण से पूछो। महाराज से बातें पूछी, महाराज ने संतोष दिया कि बेटा चिंता मत करो, भगवान ने देना हो तो देंगे, नहीं नहीं देंगे तो चिंता क्यों करते हो, चिंता क्यों करो, भगवान की मर्जी है, संतान देंगे नहीं देंगे पूरी जैसी मर्जी हो, संतान चिंता भी नहीं करनी, ये संतान से उतराना भी नहीं, ये संतान क्यों हो गया, ये छोरी क्यों हो गई, ये बड़ी भारी मूर्ख रहा है, दुख बात है, ये छोरी को गर्भपात करते है, ये सबसे छोरी से बजायो, ये सब बिना छोरी के कौन पैदा होता, एक भी बताओ बिना माँ के पैदा कौन है बताओ, उस माँ की निंदा करो, छोरी पेट में आ जाए निंदा करो, मुझे देगा छोरी है गर्भपात कर दो, बड़ा भारी पाप है। माँ है माँ, मातृशक्ति होती है, जिसे 10-12 बालक हो उसको मैं माँ कहता हूँ, और भाई शब्द नमस्कार दो, ये माँ है माँ है, जो डॉक्टर ने खा जाए छोरा ने मार दे वो माँ दे, वो माँ नहीं डॉक्टर है डॉक्टर नगर, छोरा से नहीं खा जाए मार दे बोले, माँ नहीं है डॉक्टर है डॉक्टर, माँ तो पाल करती है, प्यार करती है, हृदय लगाती है, दूध भी जाती है, प्यार करती है, वो माँ होती है, माँ ऐसी होती है जो छोरी को मार दे। तो इस तरह उस ब्राह्मण को खूब समझाया, तो ब्राह्मण ने बात के मन में ठीक बात ही कहते हैं, तो राम जी जाई भी तो रखे राम ताई भी तो रही है या सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई भी रखे राम ताई भी रही है सीताराम सीताराम कहिए, भगवान ने जैसी मर्जी हो छोरा देव सोरी देव मत देव ज्यादा देव कम देव मत देव, राम जी की मर्जी में राजी रहो, कोई मनुष्य समझदार है आपने इच्छा करता है वो गलती करता है, क्यों इच्छा करे, राम जी की जैसे मर्जी हो जैसे रखे, जाई भी दया खे राम ताई भी रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई भी दया खे राम ताई भी रही है, ऐसे मत रहो। एक विश्वेश्वर दास जी खेमका थे बूढ़े, वाने उमर संतों का सत्संग या बहुत सत्संग के संगी थे, विश्वेश्वर दास जी खेमका चूर हो गए, तो मेरे कोई बातें बताई, वृद्ध संत थे और बहुत से संतों का सत्संग किया, उन्हें बात बताई, एक बंगाली था एक सज्जन अपना मारवाड़ी था, तो मारवाड़ी था वो गया, तो थोड़ा दिनों में मुंबई गया, पासा आ गया, पासा आकर के खर्चा सुखा दिया लोगों का, तो मन में इसे गया कि ये इतना दिन जल्दी लगा इतना जल्दी इतना पैसा कैसे पैदा कर लिया, इसे गया लोगों को पर पता नहीं लाया लाकर सब सुखा दिया करता, तो ऐसी लड़का था, लड़का हुआ लड़का बड़ा हुआ, लड़के को ब्याह किया, ब्याह करने के बाद में 18-19-20 वर्ष का बीमार हो गया, बीमार बहुत ज्यादा हो गया, खेमका जी के तट में बैठा था, लखोटिया महेश भी थे, लखोटिया उनको बोलने लगा था, नाव के तो याद नहीं बेटा बताया, भीमराज जी शेष जी के घर के पास में घर का चुरू में, तो भीमराज जी लठ हो गए थे, वो छोरा बीमार हो गया, तो वे खेमका जी कह रहे थे मैं रात्रि में वही था, सब लोग बैठे थे, न जाना कब प्राण चला जाए, ज्यादा बीमार हो गया, तो सब लोग देखते थे भाई बीमार ठीक हो जाता, अच्छी बात है, बैठे सभी, ओ पिता उसका रोने लग गया, जवान लड़का ब्याह किया हुआ ससुर में ही नहीं कोई, और वैसे मर जाए बेटा और बेटा ही पढ़ना हुआ, मेरा दुख दुख तो ज्यादा होता है, दुख कुमारा मर जाए तो दुख तो बेटे का होता है पर कम होता है, ब्याह ले आओ सोरी बिजय कुमारी रहेगी और सदैव बेटी रहेगी, आज की तरह मूर्खता नहीं थे, तो इसे दुखी हुआ तब वो बोला बीमार, वो बोला कि अमुक समय तू गया था यहां से, तो एक बंगाली मिला धनी आदमी था, उसके पास धन था, दोनों ही ठहरे, एक भूजा भोजने वाली थी स्त्री जो मक्की भूजती ज्वार भूजती इनकी फूले लोगों को भेजती, ऐसे भरभुजारी थी, और भरभुजारी के घर में रात में ठहरे, बीच में ठेसन थी तो ठहरे ठहरना पड़ा, तो उसमें घर में भूले रात में वो भुजारी और तुम दोनों मिल करके उसको मार दिया, उस बंगाली को मार दिया, उसके पास 10,000 कितने रुपये थे, वे रुपये तुम्हें ले लिए, तो आदमी एक एक समय देखने लगे अपने से जल्दी रुपये कहाँ से लाया, आज पता लगा ये तो इससे लाया था, और खर्चा सुखा दिया आकर के, तो इतने रुपये लाया, इधर रुपये लगा, ये सब मारे गए मैंने मार करके, तब मैं आया हूँ इसी घर में, जन्मा इस वास्ते, और मैं कर्जा लिया है और कुछ कर्जा बाकी है, एक बार फिराऊंगा, एक बार फिर दूंगा, कृपा कुछ बाकी रह गया मेरा, सब ब्याज से लूंगा मैं, कर्जा लिया जिंदा, इसी तरह से खेमका जी कहते बड़े जोर से गए हो, तो खुशी ने बोला कि आप बेचारी बाणिया की बेटी या विधवा हो जाएगी या विधवा की हुई, तो तेजी से बोला वही रण है, वही वही है गया बड़े भूजारी मिल गए दोनों ने मेरे को मार दिया, वही है जोर जोर से वही रण है, अब दुख पावेगी उम्र भर दुख पावेगी, मेरे को मार दिया, मेरे को मार लिया है, एक बार फिर आऊंगा। तो खेमका जी कहते थे इतने सगड़ो इतने गया कि बात तो सच्ची है, क्यों इतना जल्दी आकर के कर्जा चुका दिया, तुम्हें रुपये कहीं कहीं मिला है तभी तो आया है, तो इस बात तो सच्ची देगी, इस तरह से मर गया, तो भाई लिया हुआ कर्जा है दूसरा जन सुनाया है, किसी डाका डाला है, किसी ठगाई करी है, तो मेरा फल भोगना पड़ेगा, ब्याज सहित देना पड़ेगा, आज राजी हो रहे हो धन मिल गया ये मिल गया, राजी में तो बड़ा बंदा सुखाना पड़ेगा, तो वे के बोले वो बाप बोला कि सन्नी बात में है, अभी बेहोश है, इस बेहोशी में बोलता है सन्निपात में, तो तेज हुआ, मैं सन्निपात में नहीं बोलता हूँ सच्ची बात कहता हूँ, अभी बागला है, उन बागलों के घर में अभी चार चोर उनकी भूमि तोड़ करके चोरी कर रहे हैं, जाकर देख लो वह बात सच्ची है, तुम्हारी बात भी सच्ची है, तो वह तो कोई गया नहीं, शेर जी कहते हैं हम जब टावर थे जो गए तो कुंडा दिया पार दिया, फिर भागे हम तो कि पग हो गए पगे पकड़ अपने को पकड़ने का बाकी हम तो देखा ये पक्की बात सच। उसने ये पहचान बताई इतनी बजी कहते इतनी बजी है, ये इतनी बजी की बात है। तो ऐसी ऐसी बात है महाराज, जो किया हुआ पाप है वो बदला चुकाना पड़ेगा। भाइयों बहनों सावधान रहो, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी, ये मनुष्य जिंदगी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये खराब ना हो जाए। जोर से वही रहने वही रहने अब दुख होगी अब लिया इससे। तो इस तरह से भाई बदला चुकाना पड़ता है। जो ब्राह्मण कह रहे हो जो बात है ऐसी बात है। इस वास्ते सावधान रहो, सावचेत रहो, सत्संग सुनते हो, कभी पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, किसी की ठगाई मत करो, किसी डाका मत डालो, किसी को धमकाओ मत, किसी चोरी मत करो। ब्याज सही देना पड़ेगा। एक बार फिर आऊंगा, पूरा पैसे जाया नहीं, एक बार फिर आऊंगा। ऐसी बात है। भीमराज जी ने बोलते थे भीम शेर जी घर के पास में थोड़ी दूर पर घर है। तो ऐसी बात है। इस वास्ते भाई सब सावधान रहो, पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना, पर हक नहीं देना। आज ठगाई करके पैसा लेकर राजी होते हैं, राजी होने की बात नहीं है। दुख पाना पड़ेगा, कर्जा चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इस वास्ते उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ और भगवान को ज्ञान दे। देव काम मनुष्य है, दो काम करने से ही मनुष्य बना है। सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। घर में बूढ़े माता पिता है, सास ससुर है, उनकी सेवा करो। वे कड़वा बोले कर्तव्य गा जाते हैं तो सह लो। माईतन सेवा करो, माईतन सेवा से बड़ो लाभ हो रहा है। माँ की सेवा से आशीर्वाद मिलता है। माँ का हृदय है ना, माँ राजी बहुत जल्दी होती है। अच्छी तरह दूध पी लो या भोजन कर दो, राजी हो जा। तो हमारे को तो माँ मिलते हैं, माँ राजी हो जा। माँ को राजी करना बड़ा खुशी है। अच्छा बढ़िया भोजन कर लो, ज्यादा खा लो, अभी जी शुरू भी हो, शुरू सो को जी मिले हो जो जी शुरू हो, मारो जी शुरू हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। अपने को तो मिले माल, फिर माँ हो जाए राजी, सेवा भी मारी सेवा होगी, राजी हो जाए। माँ राजी हूँ से वह तो अडी कहे राजी हूँ, राजी हूँ, राजी हूँ, प्रतिशत रहती है। चौको जी भाव है, जी मिले। बच्चा घर पर नहीं होता है, कल कहते मम्मी कहीं चला जाए, तो दिवाली आई तो कह क्या बताओ है, रोए बना ली, उत्साह नहीं होता। घर तो स्वर होता था, बड़े उत्साह से रोई बनाती। माँ की उम्मीद होती है बन में, आज स्वर को भोजन कराऊंगी, अच्छा भोजन कराऊंगी, अच्छा पढ़ाऊंगी, ऐसे सिद्ध में उत्साह होता। माताओं के मन में उत्साह भोजन होता थे। तो इस वास्ते माइतों को राजी करो, बूढ़े सास ससुर उनको राजी करो। माता पिता है, सास है, दादी से कोई दादी सासू है, उनको भी आदर करो। बूढ़ों की सेवा करने का बड़ा महत्व है। एक तो छोटे बालक, एक बूढ़े, इनकी सेवा का महत्व होता है। राम प्रसाद जी थे तो जलेबी जान जलेबी बनते ही वहां चले गए और सो रहा था दौड़ दौड़ धंधे दिया देखा। ताजी ताजी गर्मा गर्म जलेबी छोरा खुश होते लेते हैं, बड़ा पुण्य होता है। वे तो तू सुनो दिया ही करते, सत्संग में करते, सत्संग मिठाई ला के सोरा सोरा मिठाई देते। सत्संग होता था गाड़ी में खड़े बैठे एक रुपया ले ले सत्संग में जा, सत्संग में जा, सत्संग बैठ गया। अच्छा गाड़ी में बैठे क्या करे, गाड़ी तो लगा दे रुपया देता है राम प्रसाद जी बोल रहे थे मेरे सामने जी बात है। तो सत्संग में बैठ जाओ, किसी तरह से सत्संग में ले जाओ, बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सत्संग बैठ जाए रुपया दे दे रुपया अरे सत्संग बैठ जाए, अब रुपया दे जो बैठ जाए रुपया मिलता है। तो इस तरह से सत्संग करने से लाभ होता है। अब हरे में सत्संग में लगाओ तो ये इतिहास है, ये बात ऐसी है। संसार में इतिहास आता है, उसमें जो बातें आती है वो सच्ची है। जो जो उपकार करते हैं, हित करते हैं, सेवा करते हैं, उनको सुख मिलता है, उनको सुख मिलता है। पाप के ये फल होते हैं, पाप के पुण्य के लिए पुण्य। पाप करो तो दुख भोगना पड़ेगा, अपुण्य होगा तो आपको सुख भोगना पड़ेगा, ये बदला है। तो ब्राह्मण की वो कथा सुनाई, आप ये माहेश्वरी की लखोटिया की कथा सुनाई, ये बीती हुई कथा है। लखोटिया की बीती हुई घटना है, इसी जन्म के दूसरे जन्मों की याद नहीं, अपने याद नहीं रहा, पर इस जन्म की तो याद है अपने की हुई। घर फिर खा के मेरा कुछ कर दिया, बाकी ना फिर आऊंगा एकदम पूरा लूंगा। तो बदला लेता है महाराज, इतना से कैसे बदला, ऐसा सिर पर बदला चढ़ाओ ही मत, फिर देने में मुश्किल हो जाएगी। राजी हुई है, एक बार के धन दे लिया, कर्जा चुका दिया, हमारा मिल गया, बहुत खराब चीज है। दूसरे हक पालना है बहुत खराब चीज है। तो अच्छे पुरुष कभी भी दूसरों का हक नहीं लेते। व्यापार करने वालों को भी चाहिए सावधानी करो। हमने कई ऐसे आदमियों को देखा, रुपया उधार दिया, उधार भी खा जाते, पढ़े लिखाए नहीं लिखाए पका जाते, बड़ी बुरी दशा हो गई, बड़ी बुरी दशा। ये रुपया 1,000, 2,000, 10,000, 5,000 इतना मिला, मैं ब्याज से देना पड़ेगा, किसी अवस्था में हो वह रुपया चुकाना पड़ेगा। कर्जा है कर्जा, ठगाई करी है, दंड भोगना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दूसरे हक मत लो। कोई लाजा चीज तो वो भी किसी को दे दो, दान पुण्य कर दो। दान पुण्य करके और एक ऐसा पुण्य भी जिसका धन है उसको हो जाए, हमारे को नहीं, अपने साथ किसी का पता है नहीं, मिल गया तो अच्छे काम करेगा, उत्तम से उत्तम काम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम में अच्छे काम आए। डरते रहो जिंदगी बद सुनाने में, क्या विषय है, डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए। सुन जो ध्यान दे, सुन जो भाई, रहो यह जिंदगी, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। डरते रहो अपकार न हो जाए। पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए, पाया चार के लिए, पाया है तनन मोल सदा चार के लिए। कहीं विषयों में फंस करके अनाचार ना हो जाए। कहीं विषयों में फंस करके अनाचार ना हो जाए। सेवा करो निज धर्म की, शुभ कर्म हरि भजन। इंदना भी करके पीछे अहंकार ना हो जाए। इंदना भी करके पीछे अहंकार ना हो जाए। डरते रहो अपकार न हो जाए। सुपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार ना हो जाए। जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। करते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। सुपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। सुपने में किसी जीव का अपकार माया मोह जाल की। माधव लगी है लाली माया मोह जाल की। माधव लगी है पाली माया मोह जाल की। माधव लगी है लाली माया मोह जाल की। धोखे में फंस करके कहीं अब हार ना हो जाए। धोखे में फंस करके कहीं अब हार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो जाए। सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो याद रखो भाई ये याद रखो हरदम। अभी अभी तू कहो तो बहुत थोड़े में सूख जाएगा, फिर चुका तो बड़ी मुश्किल होगी। इस वास्ते जल्दी जल्दी चुका दो। जिस किसी का ही कोई कर्जा हो तो चुका दो, देरी मत करो। बताया है कि कर्जा बड़ा खराब होता है, लिया हुआ कर्जा भी छाने छिपकर डाका डालना है, मार देना है, उसको नुकसान करके पैसा दे दिया, राजी हो गया, खोटा बहुत बहुत खोटा है। इसका दंड होगा बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते भाइयों बहनों सबसे कहना है सावधान हो जाओ, पाप मत करना, अत्याचार मत करना। कोई साथी नहीं है। आप पैसा लाओगे उस पैसों में तो साथी हो जाएंगे, पाप पे साथी कोई नहीं होगा। वाल्मीकि जी वैसे ही याद हुआ, साथी नहीं हुआ। सप्त ऋषि से सप्त ऋषि उनको पकड़ ले लेंगे, लेकिन तू पाप करता है कि महाराज कुटुंब पालन करना करें, के कुटुंब भी तू डाका डाल करके चोरी करके लूट करके ले जाएगा। धन के तो बागी होंगे पर पाप का भागी कोई नहीं होगा, पाप तेरे को भोगना पड़ेगा। कि नहीं महाराज ऐसी नहीं है, पाप भी भोगो। कि तू पूछ अगर पड़े कि पूछे वहां पर चले जाओ तो हम जाएंगे। हमारे लूटना चाहे तो लूट ले, अब जाएंगे। तो पूछता था कभी जाकर जिससे पूछा कि मैं धन लाता हूँ लूट करके, लोगों को मार करके, उसका पाप के भागे अब नहीं हो गए। तुम लाए हो ब्याह करके तो रोटी लाओ, कपड़ा लाओ। हम पाप करना कहते हैं क्या? पाप करो, अन्याय मत करो, पाप तो आपको भोगना पड़ेगा। माँ से पूछा, बाप से पूछा, भाइयों से पूछा, सब ने मारा सुखा चला के पाप का दिन तेरे को भोगना पड़ेगा। यार क्या महाराज पहले ऐसा कहते हैं तो ये कहता तू पाप क्यों करता है? तू करता है पाप अकेला, रुपया दूसरा पैसा सुख तो भोग गया भाई, मा दिया भाई, पाप तेरे सुख रहेगा, दंड तेरे को भोगना पड़ेगा। ये घर का कोई नहीं है, अपना समझते हो ना, अपना कोई नहीं है। पाप लेने वाला कोई नहीं है, पुण्य लूटने वाला है। पैदा होता पैसा पास में होगा वो खर्च करेगा, वो तो रस ले लेंगे, पाप नहीं देगा। ज्ञान हो गया छोड़ दिया, सब ऐसा पाप करना छोड़ दिया। तू पूछ ले घर वालों को कि बाबू भागे होंगे, बाबू हम भागी होंगे होंगे, मत करो, कमा कर लाओ सच्ची हृदय से। तो भाई यू देखता है ऐसा हूं मत माया हम भी सही करेंगे, बस दूर इतना रुपये तो आ गया था, ये आ गया मन राजी करते हो, फर्क खोटा निकलेगा। मरने वाले क्या हर रात नंबर रुकेगी, वही भूल भी चली है, ये तो मिल करके मेरे को मारा है। तो किया हुआ पाप तो भोगना पड़ता है भाई। करनी आप आपकी रिकॉर्ड बेटा बनो बाप की, तो बेटा बाप की नहीं है, तो आप आपकी है करनी, जैसा करेगा वैसा पलेगा। हर दम फसल स्मरण करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, इसका संघ का फल अच्छा मिलेगा, ऐसे पाप कर्मों का फल खराब मिलेगा। पर भोगे तो एक ही, पुण्य करो भजन करो तो क्यों कुछ सिखा दोगे, गीता सीखो तो क्यों कुछ सिखा दोगे, सिलम पूरी एकादशी क्यों कुछ सिखा देगा, बीन सिगरेट पीना क्यों कुछ सिखा देगा, कुसंग से पढ़ करके कुसंग की बातें बहुतों को सिखा देगा, उसका बंधन होगा तुम्हारे होगा, तुमने पापों में लगाया और भजन में लगा दो उसका पुण्य भी आपको होगा। तो अच्छे काम में लगाओ भाइयों को बहनों को सच्ची बात से। सज्जनों मनुष्य शरीर मिला है भगवान ने कृपा कर दिया है, ऐसे बड़ा भारी पुण्य है। आज मनुष्य शरीर को बंद करते हैं, नालायक करते हैं, मानते हैं नहीं कहते हैं। बंद मत करो भाई, संत भगत कहाँ जन्मेगा, आप जो बंद करोगे तो हमें माताओं से जन्मे, हम भी ये माताएं भी माताओं से जन्मे, पुरुष भी माताओं से जन्मे। यो काम खराब बहुत है, बहुत खराब है, बहुत खराब, मेरी बात मानते नहीं हो। कई भाई आए हमारे लिए, एक भाई आया था पैसे दिया, वो कहता है हमने तो विचार कर लिया कि हमारे से गर्भपात कर देना, वो पाप नहीं करना, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, स्वीकार कर लिया। पता नहीं, बिना पता हमारे पता नहीं था, बहुत बड़ा घोर पाप है। जिस प्राणी के विचारेंगे आपने सुख होगा आनंद लिया और आनंद में आया उसी गर्भ में आया, उसी गर्भ को मार देना आधार पर जाएगा, इतना आपदा तक जीव होता ही नहीं। महान मूर्खता है, महान। डॉक्टर लोग कहते हैं लाखों जीव होते, लाखों एक में एक में लाखों जीव, बड़ा घोर पाप है, बड़ा पाप है। तो किसी का रुपया खा देना, किसी का चीज जी डुबा देना, किसी को दुख देना, अभी तो थोड़ा है पर ये पाप सही होगा तो फिर मुश्किल होगा। अब उस स्त्री को जो भड़बूजारी थी उसको उन्होंने मार दिया, अब बेच के घर में जन्मे, अब विधवा सुना एक ही सुना नहीं हुआ, फिर विधवा हो गई, दुख पावेगी बेचारी, जन्म भर दुख पावेगी। तो दिया हुआ दुख है बड़ा भयंकर होता है, इस वास्ते किसी का भी कर्ता बन जाओ, शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ भाई हो। सज्जनो अभी मौका है, बड़ा सुंदर है, चुकाओ प्यार से चुकाओ। जैसे रघुनाथ जी कथा सुना दी, रघुनाथ ने पिताजी को कह दिया पिताजी सुखा दूंगा, सब सुखा दिया, घर बिक गया, सब बिक गया, बिक्री हो गई, कथा सुखा दिया, साप दे दूंगा, रहने के लिए स्थान नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, पूरी चलाएगा उसे। तो सज्जन पुरुष होते है वो पिता का रहना भी सुखा दो, क्यों भी सुखा दो, अपने पर ऋण गए जाए, ऋण में दुसरा होती है, डाका डालेंगे तो अन्याय पूर्त है, ऋण तो दिया हुआ है उसका हिसाब होता है, लेने में जा रहे ऐसे लूट कर लेना, ठगाई कर लेना, बड़ा भयंकर दुख होगा। इस वास्ते सदा याद रखो, यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये शरीर मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसके लिए नरकों की तैयारी कर दो, गर्भपात कर ले, नरक तैयार करो, ये राम राम राम राम राम राम, बहुत पाप किया, अब भी शुद्ध करो, अब भी शुद्ध करो, निर्मल हो जाओ, नशा बंद कर दे, संतान बंद कर दिया, बड़ा भारी पाप किया। घर में देखा, घर में तीन चार बेटा सगड़ों में ऑपरेशन कर दिया, सबने नसबंदी कर दी, छोड़ा ही पैदा नहीं हुए, ऐसा देखा मैंने, घर देखा, ऐसे घरों में आदमी है कि महाराज हमारा पता नहीं था, पहले राजी हो गए, ये राजी खराब बहुत है, बहुत है, राजी का फल दुख है बहुत है, बड़ा भयंकर दुख पड़ा पड़ेगा। अब यह छोरी ने क्या किया, एक एक आदमी को मार दिया, अब जन्म भर दुख पाएगी, जन्म भर सुख नहीं हो सकता। एक और बात याद आ गई, बीती हुए था, हमारे गुरु महाराज थे जिनका मैं शिष्य हूं, वे पैसा रखते थे, परंतु उनका मेला किया तो कर्जा लिया हुए नहीं, संचय नहीं करते थे, संचय नहीं करते थे। उन्होंने 200 रुपया दे करके एक क्षत्रिय था उसे लड़के का ब्याह किया, इतना रुपया था पास में, पास में इतना रुपया था जो दे दिया, उन्होंने ब्याह कर दिया, ब्याह करने के बाद में वो लड़का मर गया, तो महाराज वो था 64 में, ये है ना 64 बात है, 64 था, केशव धाम था उसका पतावत, केशव की माँ वह घर में भोजन किया है, मैं जानता था, तो फिर लड़का था ब्याह कर दिया, ब्याह कर दिया तो पहले ब्याह होने के बाद वो छोरा मर गया, हमारे महाराज थे भेड़ू में, तो भेड़ू चंपा सर से बीकाने जावे तो 20 मिनट तक आता है, तो रात्रि वो महाराज को सुपना आया, सुपना रे केशु कैसे आया तू, कहते मैं बीकाने जा रहा हूँ, बीकाने जा रहा हूँ मैं, तो तेरी माँ ने कोई छोरा एक ही, एक ही बेटा, कोई देवर जीवन कोई नहीं, तो तुम माँ को छोड़िया कि माँ के तो पाप किया, पाप पाप पाप जो वह रात्रि रोया करती, लोग सुनते और बड़े छोर से बात सुनी मैंने, रोती रात रात अकेले, जो बात क्या आई तुम्हें बात बताई कि माँ एक एक अंधा लोहार था, उस लोहार ने अपने रुपये 20 रुपये 20 रुपये एक जिन गाड़े थे जो मेरी माँ बालक ही था मरी, जो मैं देख लिया जो रुपया काट लिया, रोया तो मरिया वो पाप किया, इस पाप के कारण से रात भर रोती है, अब दुख पाती है, और मैं भी मर गया, मैं बिगड़ने जा रहा हूँ, माँ के साहब महाराज को कहा मैं बीकानेर जा रहा हूँ, वही दिन वहां मर गया, वो चंपा सर वही दिन मरा, और मैं गया बीकानेर जा रहा हूँ, तो वहां के चार बजे माँ बड़ी गरीब थी, महाराज 2 रुपये ले लिए, फिर एक गाय ले ली और 2 रुपये आ गया, महाराज ने कर्जा नहीं रखा उस वक्त, 65 रुपया ले लिया, एक गाय दे दी, गाय दे ब्राह्मण दे दी, ब्राह्मण को दे, अब तेरे पर कर्जा देता, तेरा कर्ज उतर गया। इस तरह से करने से राजी होने से मना जो माफ हो जाता है, गलत नहीं होता है। वे लोहार के 20 रुपये चुराए, इस कारण से रात माता रोती है रात आगे। उसमें से गरीब देख करके और मैंने सेठ जी से कहा ऐसे गरीब है बनाने सीखा, तो सेठ जी 100 रुपये दिए, 100 रुपये ले जाकर मैंने किया ये काम चलाओ। मैं थोड़ा देर मृत्यु हो गई, फिर 100 रुपया सा पैसा सेठ जी ने दिया महाराज, वह तो मर गई। सेठ जी 100 रुपये लिया, मैंने कहा गरीब है बेचारे, तो सहायता रहता तो दोष होता, चोरी रहा बिना मना लगा दोष होता है, सहायता ले ले थोड़ा थोड़ा खर्चा होता है, लूट लेने का दुख देकर लेना रहा तंग करने का उसका पाप बड़ा भारी होता है, तो मरा देगा तेरे उतर 200 रुपया मामूली चीज है, आज का 200 मामूली है, 200 रुपये में ब्याह हो गया, लड़कर ब्याह हो गया, रुपया कीमती था उसे, ऐसी बात। तो वास्तव में जो पाप करता है उसको फल भोगना पड़ता है। 20 रुपया अंधा अल्हार बेचारा, अब अंगूरिया निवान दे रहे थे, मनोहरदास जी बाबा जी संत थे, साधु बूढ़े थे, मैं छोटा था, मैंने देखा महाराज कमल बैठे थे, सरदार सिंह जी बड़े प्रेम रखते थे, गंगा सिंह जी पिताजी राजा जी, हांडी वाले बाबा, हांडी वाले बाबा हांडी रखते थे, बस वो खाना पीना उसे पे वही पानी पीना उसे भेजेगा नहीं, कौन रहते थे। मैंने दर्शन किए सिस्टापर भाषा में, बड़े प्रेरित थे। तो एक दिन चोर आ गया, गुरु जी सोए हुए थे, ये बेचारा राम राम राम राम राम राम राम कर रहा था, वो चोर जाने लगा तो उसे बुलाया, तो क्यों आया है, क्योंकि मेरा लेने वास्ते आया, अरे मिला मिला कुछ थे, तो इस जगह मेरे गुरु जी कहते थे 20-25 रुपया थे, ये मिल गया ले सकता, बेरोजगार रुपया था है। बरा चोर आया बेचारा खाली जाता है, रूट रहा दूध दिया खाली जा रहा है, तो मैंने देख लिया महाराज कुछ संत थे संत गुरु कह दिया महाराज बेचारा चोरी कर रहा है खाली जाता था, तो मैं खाली कर रहा बड़े दृढ़ शब्द त्याग शब्द है बड़े महात्मा गुरु जी पैसा रखते थे। गंगा शहर में बड़े राम द्वारा है, बीकानेर में है, लखनऊ जी है, ऐसे संत हुए बड़े अच्छे अच्छे महात्मा। एक दिन चले गए बाजार में जाते थे, तो एक पेशा थी पेशा ने बोला बाबा जी मारे घर पता लो भैया जो खड़ी खोल दी ऊपर वाली ऊपर जो सरदार से सवारी आ रही थी वह गाने बजने में होशियार थे, तो वह राज में जाया करते घर को जानते थे राजा जी, तो वह उठ अड़ी कि आओगे बैठा थे क्या कसोरी है कोई लाज किस बात है हमने कोई पाप किया ही नहीं। वह ढंग थी बाबू जी को देखेंगे तो बाबा जी के बोले विषय घर बैठे नहीं आडा नहीं करना किसे बैठे थे हाथी पर चढ़े हुए थे तो हाथी बरोबर आ गया वाले बैठे थे। मैं ना बोले बाबा है तेरे घर में बाबा है, बाबा ने कृपा करी ना पता नहीं भाई